Loboko kabela kanga yango tini kingala kweae. Oh soni mama na motema e. Oh soni mama pipa ya baninga. Oh soni mama na lele pa ya nanie. Kaka loboko kabela kanga yango betelinga mata. Loboko kabela kanga yango tini kingala kweae. Oh soni mama na motema e. Oh, soni mama, lipa ya baninga. Oh, soni mama, na lele pa ya naniye. Yo moko lobi na ngai, no bengi sa ye. Yo moko lobi na ngai, na lambela ye. Yo moko lobi na ngai, na pesa ye masanga. Yo moko tuni ngai, so kila ebi ye. Do sali kone sonso, force. Lobi kuna tokutani nae, na pesi emote. Yope uzala kikoleka, omoni biso. Tango na zongi nako, otombo kinanga. Oh, soni mama na motema e. Oh, soni mama, ipaya baninga. Oh, soni mama, nalini paya nanie. Yomo kolo binangai, tobe gisaye. Yomo kolo binangai, na ambelaye. Yomo kolo binangai, na pesa imasanga. Yomo koto ningai, soki na ebiye. Dosari kore sonso, force. Dobi kuna tokutani nae, na pesi emote. Yope uzala kikoleka, omoni biso. Tango na zongi dako, otombo kinanga. Oh, soni mama na motema e. Oh, soni mama, ipa ya baninga. Oh, soni mama, nalele pa ya nanie. Maina molangi e kotonda te mama mia e bani ni boye mama ah sali ni nyo mama e mama ya tini ni kambo na sali na mote mabedi va kalkul bani ni boye mama. Kabela kangai, yango abetinga lisusu. Loboko asinya kabashek, yango afinelinga isolo. Bona nini boye mama, nakondi matenga inakufa e. Bona nini boye mama, ah, masa nini nyo mama e. Mwabala tini nika mbona sani. Na motema beti va calcul. Boani ni boye mama. Bonani ni boye mama eh. Eh. Nasali nani mama eh. Eh. Nyongo ya nani mama eh. Eh. Tadefi nani mama eh. Kambo esi ekwe Nana zongi sa mafuta na tono Eko tonda tenga na kufa e Oya nini boye mama Mbala sali nini o mama e Mbala tini ni kambo na sali Na mote mabeti ba kalkul Oya nini boye mama Nini boye mama eh eh Bona nini boye mama eh eh Dikambo nini mama eh eh Na defina ni mama eh eh Nyongo ya nini mama eh eh Lopo kwa kabela kangai Yango apetinga lisusu Lobo kwa kapela kankai Yango atindi kinga na kweya Bona nini boye mama Akondi matenga na kufa e Bona nini boye mama Mbasa nini nyo mama e Mbala tindi nikamo na sani Kamote mabeti ba kalkul Boya nini boye mama motema beti ba calcul wani ni boye mama bona nini boye mama yongo ya nani mama nasali nini mama la kabina ni mama Sinani mama Lobo kwa kabela kangai Yango apetingali susu Lobo kwa kabela kangai Yango atindi kingana kweya Pona nini boye mama Nakolika tenga na kufa Pona nini boye mama Masali ninyo mama Sa mafuta na molangi E kotonda tenga inakufa Wani ni boye mama Masali ninyo mama Mama natindiri kambo nasali Na motema beti bakalkul Wani ni boye mama